كفا. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے فریاد ہے خالق کائنات جلا وعلا دی بارگاہ بے کس پناہ اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے اور صدقہ مدینے دے تاجدار دا صحت اور تندرستی نال خدمت دین کرنے دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان گرامی چوک حجرہ شاہ مقیم جلسہ شہادت امام عالی مقام سلام اللہ علیہ جناب محترم برادرم محمد تنویر چشتی صاحب نے منعقد کیتا تساں دوست دور دراز تو تشریف لائے ہو اللہ جل شانہ اساں سب دے آنے دا مقصد پورا فرماوے ساڈی روحانی اور فکری عملی اصلاح فرماوے. عزیزان گرامی اس جلسہ مبارکہ دے اندر بندہ ناچیز نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام سلام اللہ علیہ دے واقعہ کربلا نو تفصیل نال بیان کرنے واسطے حاضر نہیں ہوا. میں جناب دے سامنے شہادت امام علی مقام اور قدر دین اسلام جناب دے سامنے پیش کراں گے تاکہ امام پاک سرکار دی شہادت طیبہ تو امت مسلمہ نو جو پیغام ملدا وہ پیغام پہنچنا چاہیے. جناب دے سامنے ابتداء امام عالی مقام سرکار دا رتبہ اور مقام احادیث مبارکہ دے حوالے نال پیش کراں گے. سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولنا. اور اپنی طرفوں آواز نہیں لاؤں گی. جو حقیقت تے مبنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں حدیثاں دے اندر آیا ان دے وچوں مختصر اختصار دے نال جناب دے سامنے امام پاک دا رتبہ بیان کراں گے. اس تو بعد یزید دا مختصر کردار, اس تو بعد دین اسلام دی قدر و قیمت بیان. سبحان اللہ. سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام دا رتبہ اور مقام احادیث مبارکہ دے اندر جس قدر پیش فرمایا گیا ہے اتھوں واضح ہوندا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر مولا علی اور امام حسن پاک اور سیدہ پاک تو بعد رتبہ امام حسین پاک دا ہی ہے. اہل بیت کرام دے اندر صحابہ کرام دا رتبہ اپنا ہے, اہل بیت دا مقام اپنا ہے. ہن گل سمجھنا کہ جتنا رتبہ اور مقام اچا ہے اس اچے رتبے والے بندے دی جس دے واسطے قربانی ہوئے گی وہ شے کتنی اچی ہوئے گی. سبحان اللہ. اے گل سمجھن والی. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام علی مقام نال کتنا پیار فرماؤندے سن, حتیٰ کہ عام تساں سنے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران نماز آپ دوتے امام حسین پاک سوار ہو جاندے سن تو سجدہ لمبا ہو جاندا سن. جس پاک دے رتبے دا ایتھوں اندازہ کرو کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب باپ تو چلتا ہے مگر میری اولاد دا نسب جیڑا ہے وہ ماں تو چلے گا. تو حضور پاک سرکار دی اولاد جیڑی ہے سلبی, آپ سرکار دی سلبی اولاد مبارک تے کوئی نہیں سی, جو ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی نے لے لئی یعنی اولاد نرینا. ہن اگے نبی پاک سرکار دی اولاد پاک جڑی چلی ہے وہ تے حسن حسین سرکار تو ہی چلی ہے. حسن حسین سرکار تو اولاد تو جنہ دا نانا پاک سید الانبیاء, جنہ دے والد محترم مولا مشکل کشا, جنہ دی والدہ محترمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہو گئے, جنہ دے برادر اکبر امام حسن پاک سرکار ہون, اور جنہ دی ذاتی فضیلت اے ہوئے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نو اپنے موڈیاں تے کدی سوار کر دے ہون, کدی انہاں دے منہ مبارک دے اندر اپنی زبان دے کے تے انہاں دی زبان لے کے چوس دے ہون تے چسان دے ہون, اور پھر کدی سرکار ان پیار فرماون کہ اپنے ازواج مطہرات نو حکم فرمایا ہے کہ میرے حسین نو تسا روانہ نہیں کدی, روایا جو نہیں حسین نو. اور کدی آپ سرکار چار پائی تے لیٹ دے نے تو امام حسین پاک آن کے سرکار دے پیٹ مبارک تے بیٹھ جاندے نے، پیشاب مبارک فرما دیندے نے. حضور پاک سرکار جی میں دادیاں نال نانیاں نال دوترے پوترے آن کے لاڈ کر دے نے، اسی طرح امام حسین پاک بھی تے اپنے پاک نانا جان نال لاڈ کر دے سن نا جی. لیکن اس تو یہ نہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ من ذالک حسین پاک دا رتبہ حضور تو ود ہو گیا ہے، کہ کیوں جی یہ اتنے بیٹھے نے وہ سرکار لیٹے نے. یہ کیڑا بے وقوف بندہ سمجھے گا بھی نانا اگر دوترے نو موڈے نال چک لے تے ہن نانے تو دوترے دا مقام ود جانا. یہ تو پیار ہے، اور پیار کرنے واسطے اس طرح حضور سرکار فرماؤں دے سن. تو پیشاب نہ کر دیتا ہے، نبی پاک سرکار دی ناف مبارک پیشاب نال بھری گئی ہے. تے حضور سرکار دے ازواج مطہرات چکن لگے تے فرمایا نا نا نا اینو پیشاب پورا کر لین دیو. آپ اس لیے معصوم بچے سن، فرمایا پیشاب اینو پورا کر لین دیو. پیشاب پورا فرمایا تے حضور سرکار نے فرمایا جاؤ اینو ہن پانی نال پانی دے چھٹے نال صاف کر لو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ سرکار اس حال دے اندر کمرے شریف دے اندر بیٹھے نے، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنے کمرہ مبارک دے اندر تشریف فرمانے، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ میرے حجرے دے اندر کسے نو نہ آن دینا. انہیں چیر دے اندر فرشتے آ گئے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام. ایک روایت دے اندر آندا ہے ایک بارش والے فرشتے آئے جڑے بارش اللہ دی طرفوں لے کے آندے نے. حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے ویکھیا تے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حسین پاک دے نال لاڈ کا فرماوندے نے. کدی آپ نوں سرکار انہاں نوں موڈے تے بٹھاوندے نے، کدی سینہ مبارک دے لٹاوندے نے. آن کے اللہ دے فرشتے نے پوچھا پاک محبوب تساں انہاں نال پیار فرماوندے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں پیار انہاں نال کرنا وا، انہاں نال میں بڑا ہی پیار تے محبت کرنا وا. او فرشتہ عرض کردا یا رسول اللہ سونیا محبوبا تواڈے اس پوترے نو دوترے نو تواڈے اس پتر نو کملی والے محبوب سونیا تیری امت نے قتل کر دینا ہے. حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قربان جاواں اتھرو وگان لگ پے باپ شفقت قدری دے تحت جے باپ اپنے بیٹے دے واسطے رون لگ پیندے نے. حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے گریا فرمایا. قربان جاواں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نہ سرکار فرماؤں دیا نہیں، حضور سرکار نے میں نو دسیا میرے کو اس طرح جبریل آئے نہیں انہاں میں نو خبر دیتی ہے میرے پتر نو شہید کر دیتا جاوے گا. اور جبریل امین علیہ السلام عرض کر دینے کملی والے جے فرماو تے میں تانو اس جگہ دی مٹی وکھا دینا، وہ جگہ دا نام دس دینا جس جگہ دے اوتے انہاں نو شہید کیتا جائے گا، وہ جگہ دا نام دسیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں دے اندر آندا سرکار نے فرمایا وہ توف مقام کدی نینوا تے کدی کربلا دسیا گیا، کوئی جگہ دے مختلف نام نہیں. حضور نے فرمایا نم اس جگہ دا نام بھی دسیا تے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتی سونیا جے فرماو تے میں ہاتھ ودا کے اتھوں مٹی وی تانو لے دینا وا. حضور سرکار نے فرمایا مٹی مینوں وکھاؤ کہ ہو جائیے اس جگہ دی. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ودا کے اتھوں دی مٹی لئی، ہاں جی لال رنگ دی مٹی کربلا دی محبوب خدا سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش فرما دتی. حضرت سیدہ ام سلمہ سرکار نے مٹی اپنے کول محفوظ کیتی ہے. اس حدیث پاک دے اندر نبی پاک سرکار نے دسیا ہے مینو حسین نال محبت ہے، اور حسین دی شہادت دا وی کملی والے سرکار نو پتا ہے کہ شہید ہونا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا نو وی خبر سی کہ میرے پتر نے شہید ہونا ہے. ذرا توجہ رکھنا میرے ہاں، مولا علی مشکل کشا سرکار آپ اپنے بیلیاں دے نال خادماں دے نال ایک دن کربلا دے میدان تھانی گزرے، نہر فرات دے کنارے سارے پانی گزرے. مولا علی مشکل کشا سرکار نے فرمایا بیلیو ایس جگہ دوتے اینا تھاما دوتے اہل بیت شہید ہونگے, اہل بیت دے افراد شہید ہونگے جلے بڑیاں فضیلتاں والے ہونگے. توجہ رکھنا مولا علی مشکل کشا بھی وہ جگہ دی نشان دہی کر کے گئے نے, اپنے غلامہ نو دس کے گئے نے. سیدہ خاتون نے جنت پاک نو بھی خبر سی کہ سادہ پتر شہید ہوئے گا مگر میں قربان جاواں, اے اللہ دی بارگاہ وچ سوال نہیں کر دے یا مولا ساڈے پتر نو اس مصیبت تو بچا لے, یا مولا ایہو جا درد اوکھے ویلے تو ساڈے پتر نو بچا لے. کیوں پے حضور سوال نہیں فرماندے جدوں ہی سوال کیتا اللہ دی بارگاہ وچ ہو یا کیا یا مولا میرے حسین نو صبر تے اجر عطا فرما. جو کرنا اللہ دیا بندیا مرد کا کرنا ان سوال اٹھتا ہے تو حسین مصیبت سمجھنے بڑی وڈی کہ حضرت امام حسین سرکار دے واقع بڑی وڈی مصیبت آئی ہے, بڑا وڈا دکھ آیا. کئی تے بندے ان دے سوال کر دنے آندنے نبی پاک سرکار نو اگر طاقت ہوندی اپنے نواسے نو بچا لیں دے, اپنے دنیا پتر نو بچا لیں دے, اپنے خاندان کنبے نو بچا لیں دے. حجی ان دے بے وقوف لوگ سوال کر دنے, میں عرض کرنا ہے دے بارے جواب عرض کرنا وا میرے کملی والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں اپنے پتراں نو بچاؤں دے اس مقام تو کیوں بچاؤں دے جڑے مقام نال حضرت امام حسین دے اہل بیت نو کائنات دے اندر عزت ملنی سی. توجہ رکھنا ذرا جناب, میں رپیا کرنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں امام علی مقام سرکار نے جنیاں قربانیاں دتیاں نے دین مصطفی سرکار دے اتوں, خدا دی قسم کر کے آنا اور دین مصطفی دی قربانیاں دے کے امام علی مقام نے شہادت العظمہ دا رتبہ حاصل کیتا ہے, سید الشہداء ہونے دا مقام حاصل کیتا ہے. اور خدا دیا بندیا آخری منزل شہادت والی مومن دے واسطے امام حسین سرکار نے وہ مقام حاصل کیتا ہے. قربان جاواں یہو جا رتبہ تے مقام نصیباں والیاں نوں مل جاوے. میرے کملی والے حبیب سرکار فرماؤں دینے یا مولا کریمہ میں تمنا رکھنا ہوں کاش کہ میں تیرے رستے دندر شہید ہوندہ پھر زندہ ہوندہ پھر شہید ہوندہ پھر زندہ ہوندہ پھر شہید ہوندہ. اور خدا دیا بندیا جری شہدی تمنا کملی والے اپنے واسطے کر دینے, اپنے پتر پوتریاں نو کملی والے سرکار و دولت کیوں نہ عطا فرما دے. اے تیرے میرے واسطے مصیبت لگ دی. آج کل جناب شہادت بیان کرنے والے لوگ ایس طرح شہادت بیان کر دینے کہ نعوذ باللہ من ذالک تینوں میں نو افسوس ہون لگ پیندا ہے. اور اساں جناب ذہن بنا لینے ہاں کہ بڑی پیڑی ہوئی ہے کربلا والیاں دے نال کدی کسے نال انج نہ ہوئے, اساں جناب اوہ جا کم نہ کریے جڑا حسین پاک کیتا ہے. اساں اودے تو نعوذ باللہ من ذالک نفرت کرن لگ پینے ہاں. اس مقام تو اس رتبے تو شہادت والے تو جڑی امام حسین سرکار دے نال کربلا دے اندر ہوئی ہے اساں سمجھنے ہاں نعوذ باللہ من ذالک بے عزتی ہوئی ہے. خدا دیا بندیا جڑا اینوں بے عزتی سمجھے گا ایمان تو جاندا رہے گا. خدا دی قسم کر گیا نا جنی بھی ذلت خدا دے دین دے واسطے آوے گی سارے زمانے دیا عزتاں نالوں ود ہوے گی. قربان جاوا اللہ دیا بندہ توجہ فرمائی امام علی مقام سرکار نو جڑا مقام ملیا اج تھان تھان دے تو امام علی مقام دے تذکرے جڑے پے اوندے نے اے برکت نبی پاک سرکار دے دین تو قربان ہون دی. ہجی مت سمجھی نبی پاک سرکار دے جسم مبارک نالو کسے دا جسم عزت والا ہو سکدا. تے خود حضور فرماوندے نے یا اللہ میں تیرے راہ تے شہید ہواں پھر میں زندہ ہوا پھر شہید ہوا پھر زندہ ہوا پھر شہید ہوا. جے شہادت کملی والے دی تمنا سی مولا حسین کیوں نہ لیں دے. مولا حسین سرک معلوم ہویا میرے کملی والے سرکار شہادت دی تمنا کر کے دس دتا ہے امتی ہوئے بڑا وڈا رتبہ جے بڑا وڈا مقام جے شہادت دے واسطے اپنا وطن وی چھڈنا پوے تے چھڈ لیا جے شہادت دا رتبہ لین واسطے اپنے رشتہ دار کنبا وی قربان کرنا پوے تے کر دیا جے. ہجی شہادت ہے کی خدا دے بندیا مولا کائنات دے دین دی سر بلندی دی خاطر مولا کائنات دے دین دی عزت اونچی کرن دی خاطر بندہ جدوں اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا ہے نو شہادت آ آخیا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک بڑی اچھی ذات دے جڑا بندہ او دے نام تے قربان ہو جاتا ہے مولا اس نیوے نو بھی اچا ہی کر چھڑدا ہے اس نیوے نو عزت لب جاندیاں نے تینوں سانو کی پتا شہادت دا رتبہ کی ہے شہادت دا مقام کی ہے شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی وہ تو خوش نصیب انسان ہے جنہیں دولت شہادت والی مل جائے توجہ رکھنا میں کیا کرنا سیدنا امام علی مقام سرکار قربان جاواں آپ سرکار دے نال جو کچھ کربلا دے میدان دے اندر ہویا ہے اگر یزید دی نسبت ویکھیا جاوے کہ یزید نے کرایا تے ظلم کیا جاوے گا اگر مولا دی نسبت ویکھیا جاوے تے سمجھا جاوے گا رب نے حسین تے احسان کیتا ہے گل سمجھنا مل ظلم یزید کیتا ہے رب نے احسان فرمایا ہے جڑا رتبہ امام علی مقام سرکار نو اے دیتا ہے کہ دین دی خاطر امام علی مقام دین دی خاطر امام علی مقام اپنی قربانیاں پہ دیندے نے اپنی عزت دا خیال نہیں پہ رکھدے دین دی عزت دا خیال پہ کردے نے قربان جاواں نبی پاک سرکار دے نواسے تے گھرانے دے نال دی کسے دی عزت ہو سکدی نہیں اور تو ذرا توجہ کر تینوں پتہ لگے مسلمانہ دین ہے کی شاید دین دی قدر قیمت کی ہے دین دی عزت شان کی وڈی ہے قربان جاواں جتھے مولا حسین سرکار دے گھرانے دی عزت کی قربان ہوندی ہے ہجی مولا حسین سرکار دے پتر پہ جباوندے نے امام علی مقام جنہ دے اندر خون نبی پاک سرکار دا پیا دوڑدا ہے جڑے مشابہ نے شکل مصطفی سرکار دے اس حسین پاک نو ذبح کر کے دسیا جا رہا ہے کہ دین دے واسطے جو بھی ویلا اپنے دین تے قربانی دے نالو ہٹیا جے نہیں ہر قربانی دے دیا جے اپنے عزت دا مقام پا لیا جے قربان جاواں توجہ فرما جناب میں رکیا کرنا حضرت سیدنا امام علی مقام سرکار امام علی مقام سرکار نے قربانی دتی ہن ویکھ کا کڑے وقت دتی یزید دا کردار تیرے سامنے پیش کرنا وا یزید دے اندر کی بدکاری سی یزید دے اندر کی خرابی سی امام علی مقام نے کیڑا فرض خدا دا ادا فرمایا ہے کیڑا فرض خدا دا ادا فرمایا ہے میرے نبی پاک دی شریعت دا ایک فیصلہ ہے توجہ رکھنا حضور دی شریعت مطہرہ دا ایک حکم ہے بادشاہ عادل ہونا چاہیدا ہے حضور دی شریعت دا ایک حکم ہے بادشاہ عادل گرگٹ کے بولو بادشاہ عادل ہونا چاہیدا ہے عادل بادشاہ کینو آندن جیڑا حضور دی شریعت دے مطابق حکومت کرے دوسرے لفظ ہے چیدر ویک امام علی مقام نے فرض ادا کیتا ہے کہ حضور سید عالم سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آوے گا بادشاہ کے قرآن وکھرے ہو جان گے قرآن دا راہ ہور ہو جاوے گا بادشاہ دا رستہ ہور ہو جاوے گا میرے کملی والے سرکار نے حدیث پر دے اندر فرمایا بادشاہ دے قرآن وکھرے ہو جان گے قرآن تے سلطان وکھرے ہو جان گے صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس ویلے جدو بادشاہ تے قرآن وکھرا ہو جاوے سونے سا کی کریے سانو کی کرنا چاہیے حضور نے فرمایا تسا انج کریا جے جویں عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں کیتا سی یا رسول اللہ عیسیٰ دے امتیاں کی کیتا سی حضور نے فرمایا جدو انہاں دے زمانے دے بادشاہ انہاں دے قرآن دین تو وکھرے ہو گئے سن اس نے تین حصیاں وچ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ونڈی گئی سی ایک حصہ جناب جنگلاں میں ٹر گئے انہاں کیا سا جناب پتے کھا کے گزارا کر لواں گے مگر اپنا دین نہیں چھڈاں گے اپنا جناب کتاب دا اپنی کتاب اپنے دین دا ساتھ نہیں چھڈ سکدے او جنگلاں وچ چلے گئے اپنا منہ کر گئے ایک پاسے دوسرا گروہ ٹولا ایسا بن گیا جڑا بادشاہاں دے نال لڑ گیا تیسرا ٹولا ایسا سی جڑا جناب شہراں دے اندر بادشاہاں دے وچ رہن والا سی مگر انہاں نے اپنا دین نہ چھڈیا انہاں نوں بادشاہاں نے ان سلاواں دتیاں نوشے روح بالمناشیل حضور نے فرمایا انہاں نوں بادشاہ سولیاں تے ٹنگ دے سن اور انہاں نوں آریاں دے وچ رکھ کے چیر دیندے سن جویں لکڑاں چیری دیاں نے مگر او لوگ اپنا دین نہیں سن چھڈ دے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا جدو بادشاہ تے قرآن وکھرے ہو جان گے تو ساؤں کریا جے جے عیسیٰ علیہ السلام دی اس امت امت دے اس گروہ نے کیتا سی جے رہندے تے ملک اپنے دے وچ سن اپنی جگہ ٹھکانے دے اوتے رہندے سن مگر انہاں بادشاہ دی اطاعت نہ کیتی حکم نہ منیا حکم اللہ رسول دا منیا بادشاہاں نے انہاں نوں آریاں وچ چیریا ہجی بادشاہ نے انہاں نوں سولیاں تے ٹنگ دتا مگر انہاں اپنا دین اسلام چھڈیا نہیں آقا نے فرمایا جدو تہاڈے بادشاہ وکھرے ہو جان گے تساں وی اوویں کر لیا جو کیونکہ موت فی طاعت اللہ خیر فی حیات خیر من حیات فی معصیت اللہ کملی والے سرکار نے فرمایا امتیو اللہ دی فرما برداری وچ موت آ جاوے اس زندگی نالوں چنگی ہے جڑی رب دی نافرمانی وچ گزر جاوے اور گل سمجھنا حضور سرکار نے دسیا جدو بادشاہ تے قرآن وکھرا ہو جاوے تو سن کی کرنا ہے آریاں وچ پاوے چیر دین تانوں تہاڈیاں لتاں نہیں کمبن ڈیاں خیال کرنا کیونکہ تساں صرف اکھاں وچ اتھرو وگانا جان دے جے تے اگلی گل دی خبر کوئی نہیں تے جے خبر ہو جاوے تے مڑ جتی کچھ وچ تیار رہ کے جان دے خیر ابھی کی دیا تھا مولی جی تسی اگاں ہو ہن سمجھ میرے آقا نامدار سرکار ابد قرار نے فرمایا جدو بادشاہ قرآن تو وکھرے ہو گئے تو آیا وچ تے تساں چریونا قبول کریا جے مگر اپنا دین ذرا بولو نا دین ہوئے ہوئے ہوئے اپنا دین نہ چھڑنا کیونکہ زندگی اللہ دی نافرمانی والی تو او موت چنگی ہے جڑی رب دے دین واسطے آ جاوے اللہ دے بندیا میرے امام حسین پاک سرکار نے اسے حدیث تے عمل کیتا ہے حضور دے فرمان تے عمل کیتا ہے جدو وقت آ گیا یزید بادشاہ بنیا تے قرآن تو وکھرا ہے کیڑے کم یزید دے اندر آئے سن جدی وجہ نال قرآن تو وکھرا ہو گیا قرآن شراب حرام کیتی ہے تے شراب نوشی تو منع فرمایا اللہ فرماؤں گا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان قرآن پہ بول دائی قربان جام اللہ فرماؤں دائی شراب تے جوا شراب تے جوا اور جوے دے و تیر جڑے جناب کافر کھیڑ دے ہوں دے سن اللہ فرماؤں دائی پلیت نے اینا تو بچے آجے تاکہ تواڑے تے مہربانی میں کلان قربان جام قرآن دیو سایت کریمہ نے شراب نو کیا کیا ہے پلیت حرام نے کیا کیا ہے رج سننا کیا جاندہ ہے پلیت شہنو جویں پشاب پلیت ہے ایویں شراب یہ گل نو ذرا تھوڑا جا وضاحت کر کے تے پھر اگے چلنا جویں پشاب پلیت ہے ایویں شراب جڑے بندے شراب پیندے نا انہاں نوں میں نہ کسے دے اپنے موتر دی بوتل نوں پی لئی کرو جو ہو جو شرم ہم دیت ہکو جائے گا ہے اہو پشاب تے شراب دو میں برابر دے پلیتن زم زم دے خوئے تے پشاب دا قطرہ ڈایا پوے نا تے خو سارا پلیت ہے تے جو شراب دا قطرہ ڈگ پوے تے موڑی سارا خو تے پیوانا لحال پاک را سی خو پلیت ہویا کھڑا ہے پیشاب دا قطرہ ڈہ پوے نا تے خون سارا پلیت ہے، تے جے شراب دا قطرہ ڈگ پوے تے مڑ وی سارا خون، تو پیوان والا حال پاک رہا سی، خون پلیت ہویا کھڑا ہے۔ ہن گل سمجھنا، یزید عیب کردا سی شراب نوشی دا، امام حسین سرکار سمجھ گئے یہ ہن قرآن تو وکھرا ہویا کھڑا ہے، تے دوجی گل امام حسین دی بصیرت اس راز نو سمجھدی سی کہ شراب والا بندہ تے آپ نو نہیں چلا سکدا، ملک نو کیویں چلاوے گا؟ اے دسو بے شراب پی کے بندہ نشے دی حالت گڈی چلاوے ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے؟ ہیں اچھا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاندا ہے تو جرمانہ بھی کیوں جی؟ آکھے تو جو نشے میں چاہ گیا ہے تو مڑ بج جائے گڈی تو لوکاں دیاں جاناں لوں گے تو۔ ہن جیڑا شراب پی کے ڈرائیور گڈی چلاوے او کنجر تے جناب لائق بن جاوے جرمانے دے تے گڈی وی مار دوے، تے جیڑا بادشاہ پیوے گا اے دے ملک والی گڈی نہیں وجے گی، اے ملک چلا لوے گا۔ میری گل نہیں سمجھا؟ اوے ڈرائیور نو نشا آوے تے گڈی پوری وج جائے تے سواریاں ساریاں مر جاون، تے بادشاہ نو نشا جدو آوے، گل نہیں سمجھی تسا؟ ہن سمجھ نے امام حسین سرکار دی بصیرت تو قربان جاؤ۔ امام حسین جان دے آن بھئی جیڑا شراب پیندا ہے این دی تے آپ نو ہوش نہیں رہندی، آپ دی ہوش نہیں رہندی، انہیں دوئے دی ہوش مٹی سو رکھنی ہے۔ اس واسطے مولا حسین سرکار نے یزید دے اندر اے عیب ویکھیا تو امام حسین سرکار نے اس دی بیعت قبول کیتی، اس دی حکومت قبول کیتی۔ توجہ رکھنا جناب، دعا ہے بادشاہ دے اندر یزید دے اندر کیڑا سی؟ او نماز چھڑدا ہوندا ہی، کدی پڑھ لیندا سی کدی نہیں سی پڑھدا۔ حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے والد گرامی دے سامنے بڑا مسکین بن کے رہندا یزید، کیونکہ اس ویلے دے صحابہ قربان جاوا بڑے ایمان والے لوگ ہے جی، بلکہ 100-200 سال پچھا ٹر جا اپنے وڈیاں دے سامنے تے پتر جڑے نے او سر ننگا وی نہیں سن رکھ سکدے۔ اے تے میرے کملی والے سرکار دے صحابہ دا کی حال ہوے گا؟ حضرت امیر معاویہ دے سامنے او بد کردار بندہ اپنا کردار لکائی رکھدا ہوندا سی، تائیں حضرت امیر معاویہ سرکار نے اونوں خلافت دتی سی۔ اگر حضرت امیر معاویہ سرکار نو پتہ لگ جاندا کسے برائی دا، میرے کملی والے دا صحابی کدی یہو جا کم نہ کردا۔ یاد رکھنا، میں پورے حوالے نال کر دستا جے میں چوں غلط بیان نہیں کرا تو زبان کٹانے واسطے تیار بیٹھا ہاں۔ خدا وحدہ لا شریک دی قسم کر کے آنا، خبردار مت یزید دے حالات تو ویکھن لگ پویں تے تانا زنی کرے، زبان درازی کرے حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے۔ اوئے خدا کدی پتروں دی برائی پیوان دے نہیں تھپ گئی دی، جڑے پتر باہر دے اندر برائی کردے نے اودے پیو ذمہ دار نہیں ہوندے جڑی باہر کردے نے۔ اور جناب تیرے سامنے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کافر ہو جائے، کیا میں کوئی مائی دلال نہیں کہہ سکدا کہ جرمدار حضرت نوح علیہ السلام سن؟ بہرحال میں ضمناً گل کر کے اگے چلنا وا پیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سامنے یزید دا کردار آیا نہیں آیا؟ امام حسین سرکار اور اس ویلے دو جڑے اودے ہانی سن، یزید دے ہانی سن، جناب یزید نال بیٹھن اٹھن والے سن۔ یزید دے جدوں یزید نے انہاں دے سامنے کم کیتا، او نمازاں چھڑدا ہوندا سی، مولا حسین نے ویکھیا جڑا خدا دا فرض پورا نہیں کردا خدا دی مخلوق دا وی فرض کدی پورا نہیں کرے گا۔ تے بادشاہ وہی ہونا چاہیدا اے جڑا میرے حضور دی امت دا فرض پورا کردا اے۔ اللہ دے بندے توجہ فرما، اس واسطے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، فرمایا بے نمازی نو بے نماز بندے نو خدا دے کرنے پیتی پھردا تیرے کتھے ادا کرے گا؟ گل نہیں سمجھیا؟ اے سیاںے لوکاں دی گلاں جو اساں چھڈ دتیاں تائیں تے پے خوار ہونے آں نا۔ بے نماز شیخ سعدی شیرازی فرماؤندے نے بے نماز نو کرنا نہ دیو، کیوں آکھے جڑا ہے نماز خدا دا قرض ہے تے جڑا ایڈی وڈی ذات دا شرم نہیں پیا کردا تیرا مٹی سوا کر سی، جڑا رب نے کرنے پیتی پھرنا ہے تسی تو نہیں نا پیندے اللہ دی مہربانی نال تسی سارے ہی خدا دے قرض ادا کرنے والے بیٹھے ہو اے پتہ نہیں پاوے کنے کٹھ ہی جاندے ہو گے ہاں جی توجہ رکھنا مرد کیا کرنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے جڑا خدا دے قرض نہیں دیندا اونے تیرے قرض وی نہیں دینے حضرت امام علی مقام سرکار دی بصیرت تو قربان جاؤ آپ سرکار نے ویکھیا اے نماز چھڑدا ہے جڑا خدا دا فرض پورا نہیں کردا اونے اللہ دی مخلوق دے فرض وی پورے وہ کئی پی جائے گا کھابے بیت المال نو نہیں سمجھے گا جنہیں پیو دی وراثت تو کھا لی آوے گا ایک دوسرا عیب ایسی ہو دے اندر تیسرا عیب سی شکار کھیڑ دا ہوندہ سی تماشے کر راستے تماشے اے تماشیاں واسطے میں شکار کھیڑ دے تو سند نہیں کھیڑ دے ہوگی نا ایک کے حلال کھاوان آستے کیونکہ آج کل تے بدا رہے ہیں تو حرام ہی ملتا ہے نا تو صحابہ کرام بھی کئی شکار اس واسطے کھیڑ دے سن بغیر اچو مت کوئی حرام شاہ ملاوٹ ہوئی کھڑی ہوگی تے شکار تے سدھا ساوا اللہ دا بنایا ہے تے کسے دی ملاوٹ وچ ہے کوئی نہیں لہذا رزق حلال کھاؤ شکار تا کر کے کھاندے سن سبحان اللہ ہائے ہائے دین دار میرے خواجہ آج میری غریب نواز بابا فرید سرکار اے لوگ جنگلاں وچ اللہ اللہ کردے سن تے جانور شکار کر کر کے تے اپنا گزارا کر لیندے سن اس نیت نال شکار کرنا حضور دی شریعت وچ جائز بلکہ مستحب اور اس نیت نال کہ محض دل لگی کریے وقت گزاریے کھیل تماشا اس نیت نال شکار جائز نہیں حرام ہے بولو کیے تے اے عیب کدے وچ سی بولو نا یزید دے اندر آیا بھائی امام حسین سرکار سمجھ گئے بھائی جیڑا بندہ گل سمجھا جی شکار نال دل لائی پھردا ہے اون دے دل دا دھیان تے لگا پھردا ہے جانوراں والے پاسے حضور دی عمر دا خیال کیوں رکھے گا گل نہیں سمجھیا صدکے جاواں تینو کی پتا تو کیڑے محبوب سرکار دی امت بیٹھا ہے تین سانو تے انی عقل ہی کوئی نہیں نا اساں تے انہاں گلاں نو چھوٹا چھوٹا سمجھنے ہاں لیکن اس شہادت والے امام دی گل سننا کیوں اس گل نو کتنا وڈا سمجھدے سن ایمان نردہ سجندہ جانوراں وال خیال جاوے روی اسے پاسے ان دا حضور دی امت آلے پاسے کی خیال ہوگئے گا تائیوں ہی حضرت صدیق اکبر نیسر کھیڑ دے حضرت فاروق آدم نیسر کھیڑ دے خود نبی پاک سرکار نیسر کھیڑ دے تائیوں انہا لوکاں دا ہر ویلے دھیان حضور سرکار دی امت والے پاسے ہی راندہ آئی ہائے ہائے تے اپنے دین والے پاسے راندہ آئی ایدر ویخ میرے کملی والے سرکار دے صحابی جنہ دا نام ابو قرصافہ سی آپ دا پتر قید ہو گیا ملک روم والے قید کر کے لے گئے آپ اسقلان شہر دے اندر رہندے سن پتر ملک روم دے اندر قید ہویا پیا جیل دے اندر حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ نو ویخ جنہ نو فکر اے فکر والے لوگ سن جنہاں نو اپنے دین دی فکر اپنے ایمان دی فکر اپنی اولاد دی فکر اپنے حضور دی امت دی فکر جدو نماز دا ٹائم ہوئے حضرت ابو قرصافہ اپنے کوٹھے دی دیوار تے چڑھ جانے پتر ملک روم دے اندر بیٹھا ہے قید وچ پیا ہے باپ اسقلان شہر دے اندر ہزاراں میلاں دا سفر بندا ہے پیو نو اے فکر نہیں میرا پتر جان دے بوے گا ہو سکتا ہے میرے پتر نو مار دے نہ ایک کوئی فکر دامن گیرے آپ سرکار چڑھ دے اپنے کندھ دے اتے آواز دے دینے او پترا نماز دا ٹائم ہو گیا ہی اٹھ کے نماز ادا کر لے سبحان اللہ بہت او بیلی آ میں تے حیران ہونا او تو کنا بے فکر ہے او اسا تے این زندگی گزارنے آ پے جویں ٹگے ہوندے نے خدا دی قسم جویں ساہ نہیں چھٹیا ہوندا فصلاں وچ تے ائی چائی جاندا تباہی تے سرکاری ساہ نہیں چھٹے پھرنے آ تے پے پڑنے آ جناب دن با دن تے کوئی پتہ نہیں بھئی کی کرنا ہے قربان جاواں میرے کملی والے دے صحابی پتر دی جان دی فکر نہیں ایمان دی فکر پئی ہے کند تے چڑ جاندے نے فرماندے نے پترا نماز دا ٹائم ہو گیا ہی اٹھ نماز پڑھ لے پتر نے ہزاراں میل تو آواز باپ دی سن لینی پنج وقتی نماز جیل دے اندر ادا کرنی ہائے ہائے پنج وقتی نماز جیل دے اندر ادا کرنی قربان جاوا اللہ دے بندے بھاوے تیری عقل اس گل نو نہ مننے لیکن ایمان اس گل نو مننے گا جنہاں اپنے دین دی قدر پہچانی اے انہاں لوکاں نے ایویں فکر رکھی اے امام حسین سرکار قربان جاوا سمجھ دے سن تے یزید کھیڈ تماشیاں والا اے اے مداریاں وانگو کھیڈدا پھردا اے اینو حضور سرکار دی امت نال کی ہوے گا ہاں جی لونڈیاں اوندیاں سن انہاں نوں نچاوندا ہوندا سی قربان جاواں امام علی مقام سرکار نے ویکھیا کہ جڑا اے جناب کسے ہور دی عزت دا خیال جڑا عزت دا خیال نہیں رکھدا اینو اپنی غیرت عزت دا اینا پاس نہیں کتے حضور دی عزت غیر حضور دی امت دی غیرت عزت دا کتے خیال رکھے گا اس واسطے امام علی مقام سرکار نے چار عیب ویکھ یزید دے نال امام علی مقام سرکار نے اختلاف رکھیا اونوں تسلیم نہیں کیتا تقیت پرہیزگار ہوئے بلکہ توجہ فرما میں تیرے سامنے وضاحت کرنا وا امامت دیاں ترے قسمہ میں کنیاں بولو نا ایک امامت چھوٹی ایک درمیانی ایک وڈی چھوٹی امامت مسلح والی امول مصاب جلی نماز نہیں پڑھان دے اے امامت کے لیے اے چھوٹی ہے کیمیں چھوٹی ہے امام دے پچھے بندے ہوندن تھوڑے حد سو دو سو ہزار پانچ دس ہزار ہو جائے گا لاکھ ہو جائے گا میری گل سمجھے تو ہوندے بھی تابعدار کتنی دیر تک ہیں پانچ منٹ تک جتنے تک پچھو اللہ اکبر کیتی کھڑن تے بھاوے مر لی آوے تو وچوں توڑ کے نکل جاؤں جی میں امام مسلم سرکار کوفے تے نماز پڑھائی گئی نا تے سلام پھیرے آلے پچھو چھوٹی امامت ہے اس وچ تابعداری وی تھوڑی ہے جھٹ دا جھٹ تے او وی مرضی اگے آں دی کرن تے بھاویں نہ کرن گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا اس امام واسطے حکم ہے جے بھول جاوے تے کی کرے سجدہ سو والا نہیں سو والا پیندے سجدہ سال دا نوں آندے کیا کرے اچھا بھول جاوے امام تے کی کرے اے پانچ منٹا امام بھول جاوے تے کی کرے شاباش گل ذہن وچ رکھیا نہیں اتو اور وڈی ایس نالو درمیان وڈی امامت ہے پیر ہو ران دی کہی دی پیر ہو ران دی ان دے اید نالو مرید بھی چوکھے تی اید نالو ان دی گال من دی زیادہ نہیں ایمان نال دکھا پیر دی گال بہتی منی دی ایک مولوی دی پیر دی معلوم ہویا پیر ہو ران پیر ہو ری مسلح دے امام نالو بڑے امام نے اچھا اے سائیں ہوری بھول جاون تے دے واسطے سجدہ صاحب کوئی اے اے دے نال وڈا امام اے نبی پاک دے تخت دا وارث گل سمجھی ذرا ایک مصلی رسول ایک نبی پاک سرکار دی ارشاد والی مسند جیں دے تے حضرت سلمان فارسی ورگے بیٹھے ہوندے ہیں تیسرا تخت رسول یہ تین مقام تین امامت آخری وڈی امامت امام اکبر آخیا جاندہ ہے بادشاہ ہوں وہ ایڈا وڈا امام ہے بھائی اندھی تابے داری مولوی نو بھی پیر نو بھی تے عوام نو بھی تے ایک دو دس لاکھ دا ہزار نہیں سارے ملک دے ملک نو ہی کرنی پی ایویں ہی نا ہوں وہ وڈی امامت گل سمجھا نے یہ جی چھوٹی امامت اندر واسطے کنیا شرط ہیں داری منا رہ سکتا امام اتے کٹ چڑ دو بسی تو ستھر پارٹی ہوئے رہ سکتا ہے اچھا یہ ستھر پارٹی والا امام نہیں رہ سکتا یہ شراب کی چسکی لانا ہوئے جھوٹ بولتا ہوئے یہ نہیں ہو سکتا میں نے ایک پوچھا چشتی یہ دس بھائی جھوٹا امام ہوگی تو نماز مگر ہو جاندی میں آخر جی مڑ پچھو سات جھوٹیا کی ہوگی تو مڑ ہو جاندی پوری لائن جو مڑ جھوٹیا کی کھلوتی ہوگی تو مڑ آپ ہی ہو جاتا جی اجرو جو فرشتے گل نہیں سمجھ لگی ہوں امام جڑا مسلے کا امامت چھوٹی ہے شرطا تسا چوکیاں رکھی کھڑے اے نہ داڑی منا ہو سکتا ہے نہ مٹھ تو گھٹ ہوئے نہ گھر چ ٹی وی ہوئے نہ یہ بڈی بدار جاوے نہیں تو لتوں پھاڑ کے مولوی نو باہر سکتا یہ جی میں ویکو جی بھائی مان اپنے مولوی غیرت مولوی بڈی باہر لگی پھرتی ہے سدکے جا میں اس قوم کی بریک بینی تو پتہ نہیں دور بینی لائے کتوں آتی ہے اس قوم نے مولوی دی ایڈی بریک شہ ویک لے گل سمجھا نے میری امامت گئی ود پیر آ گیا وہ جی داڑی منا تو بابے ہوئی پہنچے ہوئے جی ستھر پارٹی ہے بابے ہوئے کچھ نہ آخ بے وقوفا ماریا جائے گا پتا نہیں بابے ہوئی کتنے اپنے پینے سے ستھر پارٹی ہے تو پیا اپنے کھانا خراب میری گل نہیں سمجھا ایمان نال دسو یہ ہے کہ نہیں داڑی منہ پیر پھڑ دے کہ نہیں پھڑ دے اچھا امامت ودی کھڑی ہے شرطا گھٹیا کھڑی ہیں گل نہیں سمجھ پانچ منٹ امام جہاں پانچ منٹ یہ خراب ہوئے تو جہنم لا رہے سی جیڑا بیلی ساری زندگی دا پیر پھڑی کھڑے راہبر تو پانچ منٹ دا راہبر ہے راہ وکھاؤں پیا بھی اللہ دی بارگاہ چ میرے پیچھے اینج جھوکا اینج کھلو اے کر ایویں ہی نا پانچ منٹ والے واسطے شرطان نے چوکیاں وہ آخے جناب ہویا بھیڑا خراب شرح کا پابند نہ ہویا تے او تے جناب مل لے جائے گا جہنم تے جو پیر ہو رہی جا ساری زندگی دا امام بنیا بیٹھا ہے اے بھاوے جٹھے خوہ چ لے جائے اے بھاوے جہنم لے جائے قبول ہے ہوں پیر دی امامت سی وڈی تے چاہیے سی رتبہ بابے فرید والا میری گل نہیں سمجھا اس بدھو قوم تے قربان جاوا میں نہ جدو اسا ترقی کی اکل بارڈرو پار ہی رہ گئی ہے وہاں کبھی آئی نہیں خدا کی قسم نہ مولویا کول آئیے نہ پیرا کول کسی کو اکل جیڑی وہ بارڈرو پار ہی رہ گئی ہوں پیر کا رتبا چاہیے سی بابے فرید ورگا تاکہ انہوں نفس دیا تمام چالوں کا پتا ہوں مرید جتنے بھی بیٹھا ہوں پیر کی نگاہ ہوں ہوں پیر اور ایسے نے اپنے کنڈ پچھوں نہ پتا کوئی نہیں ایک ہی پتا ہے پیر اور سیانے مثال دیتی ہے پیر کا صاحبزادہ صاحب آخر پیا ڈبے پانی دریا اتو گیا مرید اس آخیا پیر جی آ میرا ہاتھ مینو دیا نے ہاتھ مینو دیا جے اس ہاتھ اگاہ کرن لگا نا تو نال پچھا کیا تو گوتا تے کھا لیا پیر نے ہاتھ گاہ نہ کیتا مرید سمجھ گیا اس آخر پیر بھی ہاتھ پھڑیا نے پہلا آخر نا ہاتھ دیا نے تو وہ دن والا تو ہے کون سی وہ تو لینا گیا پیر بھی ہاتھ پھڑیا جو انہیں فٹ پھاڑیا وہ خدا دے بندے پیر تو چاہیے سی جڑا ساری دنیا تو بے نیاز ہویا تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سود سے بیزار کرے قربان جاوا توجہ فرماؤ اقبال فرماؤ میرا تیرا امام ہو جاوے جڑا ساری دنیا تو تینوں بیزار کر دے وے کملی والے دا حبدار تو ادو ہی بنے گا جب دنیا تو بیزار ہو جاوے گا جدا دنیا لانتی دنار دل لگا ہوں دائی اور دے دل دے اندر کملی والے سرکار نہیں آن دے ہوں دے توجہ رکھنا قربان جاوا اقبال فرماؤ دے میں ہے وہی تیرے زمانے کا امام تینوں آخو یہ مرے گا تے اپنے گا امام ہو جاوے جڑا آخے مرے گا تے اپنے گا منہ تو قبلا انت منہ تو مر جاؤ مرن تو پہلا گل نہیں سمجھے مرن تو پہلا مر جاؤ چاہیے یہ ہوئی ہے کلندر اقبال فرماؤں نے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے دے کے احساس زیا واہ واہ اقبال تانو کی پتا اقبال کی دے کے احساس زیا تیرا لہو گرما فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت بیزار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے اقبال فرماؤں گا میں تین دسنا امام کیویں دا ہونا چاہیے تیرا رہبر کیویں دا ہونا چاہیے اچھا ایک تے گل اے وے دنیا تو تینو کر دے متنفر دنیا دی نفرت پا دے ایویں نفرت پکڑے دنیا تو جیویں گند تو کری دی تے ضرورت دے تحت اس نو استعمال کریں لیکن اس دا طالب نہ ہوے نمبر ایک اکھ نمبر دو اے موت دا عاشق بنا دے وے موت دا ہائے ہائے موت دے نال محبت کرن والا بنا دے موت دے نال تینا پیار پیدا کر دے تیسری صفت ہونی چاہیے تینو نقصان دا احساس نہیں دے وے تیرے لہو وچ اگ لگ جاوے تو سمجھے یار ساڈا دے بچیا ککھ نہیں اسی تے اجڑے پئے ہاں ان دی تیسری صفت ہوے اقبال فرماوندے نے نہ تینا صفتاں والا تیرا امام چاہیدا ہے تیرا رہبر تے مرشد چاہیدا ہے اقبال فرماوندے نے آخر دے اندر فتنہ ہی تیرے واسطے رہبر تیرے واسطے فتنہ ہے جڑا تینو بادشاہاں دا پجاری بنا چھڑدا ہے جڑا بادشاہاں دا نوکر بنا دیندا ہے بادشاہاں دا ملازم بنا چھڑدا ہے توجہ فرمانا دے بندے ہن جڑا مرشد سی اودی امامت دا رتبہ بڑھ گیا سی سانو چاہیدا سی مرشد دیاں شرطاں اور بڑھ جاندیاں جے امامت اوے جناب اوہدیا شرطاں بھی ود جاندیاں مگر بدبخت قوم پیر واسطے شرطاں ہور کم ہو گئیاں ہن جدو حاکم دی واری آئی امامت دا رتبہ ود گیا ہے آخری ہو گیا ہے سٹیج آخری ہو گیا ایتھے تے چاہیدا سی صدیق اکبر دے نال دا امام نال دا سب سمجھنا میرے کملی والے سرکار دے جامن تو بعد صحابہ کرام نے خلیفہ کیوں بنایا ہے بولو نا تو کیا صدیق اکبر دے نال دا صحابہ دی شان اس کوئی ہے سی شاباش حضرت صدیق اکبر تو بعد کیوں بنایا پھر حضرت صدیق تو بعد رتبہ کیوں دائی فاروق اعظم دا معلوم ہویا جنہیں فضیلت رتبہ دین وچ ہے سی اس سے ترتیب نال بادشاہ بن دے آئے نے گل نہیں سمجھی پھر کیندی واری آئی پھر مولا معلوم ہویا بادشاہ دے ایسا ہوئے سارے زمانے دی سارے زمانے دے ولیاں نالوں وی شان اللہ اس بادشاہ دی وڈی ہونی چاہی دی اور کیوں نہ ہوئے حضور فرماؤں دے نے بادشاہ اللہ دی رحمت دا سایہ ہے رب دی مخلوق دے اوپر تے سایہ منحوس ہو گیا تے مڑ تے کم کرا دے اس واسطے سایہ تے برکت والا ہونا چاہیدا ہے نا او سیاںے آندے نے اُلو نہیں ہوندا اُلو دے ہیٹھوں جڑا لنگ جاوے نا یا اُلو جس گھر ٹپ جاوے سمجھو ایندا چُلا مُردا ہوے گا ضرور اے منحوس پرندہ ہے تے ہنس اک پرندہ ہوندا ہے آندے نے او بڑا برکت والا ہے او جے دے اُتوں لنگ جاوے او بندہ بادشاہ بن جاندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو ہن سایہ چنگا ہونا چاہیدا ہے اے میرے امام علی مقام سمجھدے سن کہ بادشاہ کیویں دا ہونا چاہیدا ہے او جھلیا اینو تے مولویاں صرف اینی گل سنائی نو وچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہور نوانی بہڑا جد بہڑ دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا تو اکھا لے جا بے چجی قوم ہے اونو بندہ پوچھے بھئی اے شیر سن کے تے کسے دے دل وچ کسے بہن دے دل وچ تمنا پیدا ہوے گی کئی ساڈا بھرا وی شہید ہوے اس تے سننا ہے نہ وچھڑن ویر کسے دے تے بہن تے یہ سوچنا ہے او بھرا او نہ مری او نہ لگی مولویاں دی گلاں دے اوپر تے ماں سننا دوست وی آکھا پتر نوں جھٹھا مارو کدھر جاندا نہیں او کھانا خراب ہو او پڑھنا تے انج دا شیر سی کہ قوم سن دی تے آن دی واہ حسین سونیا جے میں ਜਿੰਨਾ ਵਿਛੜਨ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਨਮਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੈਰ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਜਾ ਬੇਗੇ ਚੱਜੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਤਮੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਭਰਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸੁਣਨਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਠਾ ਮਾਰੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨੀ وہ کھانا خراب ہو وہ پڑھنا تو ان کا شیر سی کہ قوم سن دی تے آندی واہ حسین سونیا جی میں تو شہادت لے گیا وے سائیں میں شہادت لوا گے ایمان نال دس میں تینوں حقیقت دیا گلیں سمجھاوا جیڑیاں کسے کول نہیں سنیا ہوئیاں سنو گے حقیقت تسی پنجابی دے تے اقبال ایک پنجابیاں دی شکایت کر گیا آندا ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا یہ پنجابی مسلمان جو ہے نا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد ہاں کوئی پیر آ جائے نا پنجرا پھساون والا پارو پھساون والا تو مڑے پھستا ہے اقبال بھی تہاڈی کمزوری دس گیا نے تسا نہیں ویکھنا بھئی یہ کیویں دا پیر ہے وہ جی صاحب زیادہ صاحب ہے تو میں آتا مرے جی اے میں نیرے صاحب زیادہ تو تے کھڑوم نہیں تو یزید بھی تو صحابی دا پتر مرو بھی تو صاحب زیادہ کہ نہیں خدا دی قسم کر کے آنا سارے زمانے دے غوث کتب ولی عبدال کتھے ہو مرنا تو میرے کملی والے سرکار دے صحابی دے کھوڑے دی دھول برابر ہی نہیں ہو سکتے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم دے شاگرد رشید امام بخاری دے استاد نو پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا حضرت امیر معاویہ افضل نے آپ نے فرمایا افسوس میں نو اس وقت چ جیوندا رہنا پی رہا ہے جس وقت چ غیر صحابی نو صحابی نال تو لے کے جاتے ہیں فرمایا سارا حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے سے بیٹھ کے کافروں نال جہاد کیتا نبی پاک دے ہمراہ کعب ہو کے اس گھوڑے دے لک چ جڑی میں لڑ گئی ہے او میں لکھا عمر بن عبدالعزیز نال وقت لیا اور میں پوچھنا وا یزید نو صاحب زیادہ آندے ہوندے ہو بولو نا کیوں وہ صحابی دا پتر نہیں تے پیر دا پتر پاویں جڑے مرضی کیا کرے اے یزید نہیں بنیا رہے یزید نماز چھڈیے نماز چھڈے تے مڑ وی پیر اے حسینی بنیا حالے یزیدی نہیں بنیا اے رنڈیاں نچاوے تیویاں ویکھے اے پھر بھی حسینی اے یزید نہیں بنیا جے یزید رنڈی نچاوے تے او یزید بن گیا ہوے تیرے پیو دی شریعت نہیں تیرے دادے دی شریعت نہیں تیرے اماں دی شریعت نہیں اے شریعت میرے کملی والے آقا دی اے نے تکری توڑ کے سونے وانگو کنڈا توڑ کے برابر رکھنا وے جڑا کم یزید کیتا وے جڑا وی یزید والے کم کرے گا او یزیدی بندا جاوے گا جڑا مولا حسین والے کم کرے گا حسینی بندا جاوے گا حیران ہوں پتا نہیں کتوں تسا جناب تکڑی وٹے کنڈے لے آدھے نرے کھوٹے یزید کی واری انہوں نے اگلے دن میں گیا ہے کہ چھانگے مانگے تکریر دے اتھے کوٹ اٹھ کے نعرے مارے حسین یت زندہ بات یزید یت مردہ بات یزید یت مردہ بات میں کہا نہیں بھائی پتر میں نعرہ مارنا پھر میں نعرہ شروع کیتا میں کہا حسین یت زندہ بات تو یزید یت وہ گاڑی منی بیٹھے نماز دے نیرے نہیں جانا کام یزید آلے تھے آنا حسینیت زندہ بات مردہ کیتی بیٹھے حسینیت روتے نارے مارنے کا منافقہ گل میری تے توجہ رکھنا امامت وڈی ہو گئی شرطاں مک دیاں گئیاں حتیٰ کہ شرطیں سر تک نہیں لئی کافر بھی ہوئے تے بادشاہ بن سکتا ہے یعنی شرابی 4000 اے بوون تاوی حکمران بن سکتا ہے تو بڑا لینا ہے میں پوچھنا وا اے قرض کتھوں لے آندے نہیں مل والے شہادت امام علی مقام نو کبھی پٹنا ہے کبھی نیازا منانا ہے یاد رکھنا ہے میرے امام حسین نو اپنی ذات پیاری نہیں سی اپنا پتر پیارا نہیں سی اپنی عزت پیاری نہیں سی پیارا سی تو نبی پاک سرکار کا دین پیارا سی میرے کملی والے سرکار نو حسین پیارا نہیں سی حسین نالو دین پیارا ایمان نال دسو جو سونے محبوب نو حسین پیارے ہوندے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے یا مولا میرا حسین بچ جاوے ایمان نال دس بچنا سی کہ نہیں بولو تے صحیح نا حضور دی دعا رد ہو سکدی ہے نہیں مولا علی نو حسین پیارا ہوندا بارگاہ رب دے اندر عرض کردے یا مولا میرا حسین نو بچا لے مگر سیدہ خاتون جنت نو پتر پیارا ہوندا عرض کردیا یا مولا میرا پتر بچا لے تے ایسے مبارک زبانہ سن کسے ایک دی وی رب نہ موڑ دا مگر اینا نئی دعاما کیتیاں اینا دسیا سن حسین نال دین پیارا اے ہن بیلیا حسین نو وی دین پیارا حسین نال دین پیارا حسین نال دین پیارا مولا حسین نو اپنی ذات نال دین عزیز اور قربان جاواں اپنی اولاد نال وی دین عزیز قربان جاواں مولا علی سرکار نو اپنے پتر نال دین عزیز نبی پاک سرکار نو اپنے ججنا پتر نال دین عزیز ہن میں سوال کرنا وا او خدا دے بندے حسین دا غم کرنا وے جڑی شے مولا حسین نال وی چوکھی عزت والی اے اس دین دا کدی غم نہیں کیتا ہی میری گل نہیں سمجھا دے امام حسین سرکار نو جڑی شاہ پیاری ہے سانو اس نال پیار ہونا چاہیے کہ نہیں تو ایمان نال دس حسین پاک نو ذات پیاری ہوندی تے آپ نو بچان دے دین نو تے آپ نو قربان کیتا ہے تے دین نو بچایا ہے نا بولو نا اچھا تو مال ہن سانو ایک ہی وجہ ہے سانو دین تو تے ان موت آندی ہے جی چوئے نو چوئے مار گولی تو موت آندی نا سنیے نا دین دا تے اگ لگ جاندی پتر دین آلے پاسے آ جاوے تے پیو نو کھوڑو چک داوے میرا چنگا بھلا پتر بگڑ گیا پتر کی بھلا کیوں اکھ مسیح تے جو گئے رہ گیا صدقے جاوا ایسے یزیدی قوم تو ایمان نال میں نہ پیا یزید وال سکھ دانا ساڈے تے تے امام حسین نو شہید کر لیندا تے حسین نہیں بنیا رہندا ایمان نال او بھولا سی اونوں پتہ کوئی نہیں سی پاگل نو بھئی پاکستانی قوم تو وال سکھدا بھئی کام دے وقوفا تو آپ والے رکھ چھائے کر مگر نہ رب حسین دا ماریا میری گل سمجھیا وہ تو اینا تے آکھدا حسین زندہ باد حسین زندہ باد تو چھڑا پھیری آندا دین نو پر گل اے ہوئے کہ او ساڈے تو وال تے سکھ لیندا پر اگوں مولا حسین سنو نے نعرے تے خوش کتھے ہونا سی آیا آیا جڑا رب دا بندہ ہے اونوں نعرے نال نہیں اونوں صرف دین مصطفیٰ دے نال آیا آیا اوے خدا دے بندے توجہ فرما اے منافقت ساڈے نال ایسے چل رہی ہے ساڈے اندر آ گئی ہے اساں مولا حسین والا توجہ رکھنا او رنڈی نچا لے یزید اساں گھر گھر ٹی وی رکھ کے رنڈیاں نچائیے او ایک وارا رنڈی نچا لے تے یزید بنے اساں ہر ویلے 24 گھنٹے دشا ٹی وی لوائیے تاں وی حسینی بنیے ہجی اساں کچیاں پوا کے کڑیاں ویکھیے تاں وی یزید حسینی بنیے او اپنی دھیاں بہناں نوں تے پردے وچ بٹھاوندا سی او لوکاں دی باہر دی لونڈیاں جنوں رنڈیاں بنا کے نچاوندا ہوندا سی اساں خود اپنیاں نوں بنائیے باہر گھر کے تعلیماں دیوار دیوار تے ڈرامے سکھائیے نچائیے گانے تو بولائیے اے سارے کم کرائیے تے تو مڑ وی یزیدی تو مڑ وی حسینی بنیا کھڑا اے او خدا دے بندے نماز دے نیڑے نہ جاوے تو مڑ وی حسینی اے تو حرام کھاوے مڑ وی حسینی اے تو جھوٹ بولے مڑ وی حسینی اے او مینوں قسم اللہ دی اے میرے پلیت حسین والے پاسے نہیں اے میرے پلیت یزید پلیت والے پاسے نے جڑا میرے حسین والے پاسے ہوے گا اوہی بندہ ہوے گا جڑا میرے دین مصطفیٰ گل نہیں سمجھے امامت وقت گئی ہے شرطاں ختم ہو گئیاں نے مولوی واسطے کھڑو پکی کھڑے پیر واسطے کدی نہیں پرواہ کیتی ہاں جی جناب جی نہ سلطاناں واسطے کدی پرواہ اٹھے آپ رلیا کھڑے سارا کچھ کیتی کھڑے جناب والا فرمان میں پیا جناب یزید مرد آباد تے حسین زندہ آباد مینوں قسم اللہ لا شریک دی توجہ فرما یاد رکھنا میرے مولا حسین اگر حسینی بننا چاہنے میرے نبی پاک سرکار دے دین واسطے منافقت دے لیا تو ساری ساری منافقت چلی کھڑی ہے عاشق سوئی چار جرمانا چار جرمانا یزید قرآن تو جدا سی گل میری سمجھنا ایک حکم خدا دا بادشاہ عادل ہوگی پاک باز ہوگی ایک حکم نے مولا حسین تو کی کر بخایا ایک حکم تو تی ستارے کلام ایک حکم خدا دے بھرے پین ہن سمجھو مولا حسین دے دل جی ایک حکم دی قدر اینی ہے تو باقی قرآن دی قدر کنی ہوگی بدبخت قوم اے کچھ سمجھ دی نہیں دین دی گل نو کچھ سمجھ دی نہیں اساں اے مولویاں دے مسئلے نے آج ایویں نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ترقی یافتہ جنوں آندے ہو تساں طبقہ اساں مولوی اے نالو کی پتا اور کوئی کام تے او ابو جہل نہیں تے مول ہور کہ ہونا ہے گل سمجھے خدا دے بندے توجہ فرماؤ مولا حسین سرکار دا سر مبارک توجہ رکھنا دا یہ تو ایسا ویکھیا نا بھائی یار امام حسین سرکار دا جسم مبارک تو جدو سر جدا ہویا تے ظالما نے دے ٹنگ لیا اور جسم مبارک پیران گھوڑے دے پیران دے تھلے پیا ہوندا ہے گھوڑیاں دے ٹاپاں دے تھلے پیا ہوندا ہے سر مبارک میرے دے اوتے وے ہن او نفیس جسم او نورانی جسم جڑا مشابہ ہے جسم مصطفیٰ سے او مبارک جسم جڑا جنتی جوانوں دا سردار سی او مبارک جسم جد واسطے سجدے طویل ہو جاندے سن اج کتھے آیا ہے بولو نا کوڑیاں دے تو کیوں آیا ہے ہاں ایتھے سانو موت آ جاندی ہے ایتھے ہوندا ہے موڑا سانو پیندا ہے ہن دین واسطے نہیں ہویا پیا تو ہن جڑا دین واسطے قربانی چڑھا پاگل لے لکوفے نوں آندے سن آئے کری کدی منافق قوم ہوئے حسین دے نعرے مار مار کے جیوے تے جے حسین والا کوئی کم چا کرے پاگل نہ مراد کرو ویلا اینو آندے ہوندے سن نہ کریو ایمان نال دس تے مڑ اسا او سڑے ہوندے نا تے ماں ہن تے اثر ہوندا ہے نا میں کہ پیٹا اپنو آپ دی آل اولاد نو آندا کیوں میں کہ اے دس گل میرے سمجھنا نقطے دی گل ایک بندہ اونوں چک کے تے اے سی دے کمرے چ باہر چھڈ دیو تے دوے نوں چک کے اگے چ سٹ دیندو کئی دیوار سن رونا چاہیے نہیں اے سی والے ایسی آلے دے بار در آئے وہ کنے ایسی اتا گیا ہے کہنے رونا چاہید ہے آگا لے تو یزید آگے چھ گیا ہے یا امام حسین تو امام حسین کسے گیا ہے جنت ہے تو رونا مرے رونا تو سی یزید دے بار سن ہے گل نہیں سمجھیا موسیٰ مسلحہ جیڑا میں جت ہوئی جاؤں چشتی مولوی آج رونا میں تے گل بڑی گل بڑی آخر فلانا مول بیتے آیا ہائے ہائے انہیں جو روامنا شروع کی آخر تک روان دے ریا اوہ میں کیا کام تو انہوں روامنا ہی آندہ باقی بھی شاکر جاتی اس کام جو روامنا آندہ دھومنا نہیں آندہ گل نہیں سمجھا جا بعد بعد تو کام امام حسین سرکار دی اور جڑا روندہ ہے پہ آہائے بڑی بھیڑی ہوئی ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے اس کی تو چلنا امام حسین دے پیچھے چلنا تے اس سے نہ جڑا سمجھے گا سونے حسین واہ رتبہ پائی کے کمال کر دیتی ہو گئے ہوں دے دل جذبہ ہوئے گا یار اس سے پاسو چلیے جڑا امام حسین والا پاس اسے واسطے میں نہ غم حسین نہ مناؤ یاد حسین مناؤ غم کرے تو یزید والا ٹولا کرے یزید دی قبر دے اتنے اسلے بھٹی بنی ہے لویا نہیں ڈال دے جی سریا بنتا جس بھٹی دے وچ وہ دی قبر دے اتنے بھٹی بنی ہے دمشق دے اندر عذاب وچ پیا ہے تے صدقے جاواں مولا حسین سرکار جنتی جواناں دے سردار بنے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر گل اپنی توجہ نال سنیا جی ذرا نہیں میں یار اصل میری طبیعت نہ سار روزانہ تقریر کر کر کے نا بہت سارا متاثر ہو جاندے نے پٹھے وغیرہ اس واسطے تھوڑا تھوڑا تانوں سنا کے بھئی اسے واسطے میں زیادہ کوشش کیتی ہے بھی میں واقعات سناون دی بجائے تے اصل مقصود دیاں گلاں سنا دیواں جس نال فکری اصلاح ہو جائے کوئی ہوئی ہے اصلاح نا پیر صاحب تشریف لے آئے نے شرف بخشیا جناب نے اللہ تعالی جناب نو صحت کاملا عطا فرماوے اور روحانیت طیبہ تو مزید مستفیض فرماوے توجہ رکھنا جناب میں عرض کرنا کہ سیدنا امام علی مقام سرکار دا جس مبارک تو سر مبارک جدا ہویا ہے ایسا یہ نہیں ویکھیا کہ کیوں ایسا ہو گیا ہے اس حکمت والے پاسے نہیں آئے جے آئے ہاں تے لنگ گئے ہاں تے اس گل دے اتے غور نہیں کیتا ہن سمجھ لیا میرے مولا حسین سرکار کتاباں روایتاں دے اندر آؤں امام علی مقام سرکار دا سر مبارک نیزے تے جا رہا ہے جدو سرکار دا سر مبارک ایک چبارے دے نال گزرا کاری قرآن دا تلاوت پیا کردا سی کاری قرآن دا پڑھدا محسد کرنا صحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ امام علی مقام سرکار دا سر مبارک جدوں گزریا قرآن دے کاری نے تلاوت کیتی کاری پہ آخدا قرآن دی آیت دی تلاوت پہ کردا ہے محاسب تعالی اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا تو گمان کرنا ہے کہ اصحاب کاف جڑے سن بڑے عجیب واقعہ سی انہاں دا انہاں دی عجیب گل سی جدو اے اج اے گل قران دی اس کاری نے پڑھی امام علی مقام دے سر مبارک نے جواب دتا بلیا اس واقعے نالوں وی عجیب اے گل لئی کہ کدھر سر نے جا رہیا اے ادھر قران دی تلاوت جاری اے قرآن دی تلاوت جاری ہے امام حسین سرکار نے دسیا توجہ فرما سر مبارک جدا ہے تن تو تے جدا ہو گیا ہے مگر قرآن تو جدا اور صدقے جاواں اس قوم تو جڑے حسینی بنن دے دعوے رکھی کن الحال کی بنیا پیا ہے خدا دی قسم کر کے انا کسے مشوبے دے اندر قرآن وکھا قرآن دے نال حشر کی اٹھ ہزار دا ٹیپ اگلے دن ایک بیلی دے کر گیا ایک بندے دے گھر گیا تے ویکھیا جناب 8000 دے ٹرالی دے وچ بڑا جناب شو دے نال ٹی وی پیا سی اوتے اودے غلاف ملیا سی رب دے قرآن نو ویکھیا تے مسیتا وچ گتیاں وچ رلدا پھردا ہے جدوں پرانا ہو جاندا ہے تے روڑیاں تے ٹر جاندا ہے پیا میں آکھیا یا مولا جڑی قوم حسین دے بینر تھا تھا تلائی کھڑی ہے حسین دے قرآن نالے حال کیتی کھڑی ہے حسین تو قرآن تے جناب سر مبارک کٹا کے بھی جدا نہیں ہویا این قرآن نو نعوذ باللہ بے حرمت کیتی کھڑے نے ہجی ٹی وی دی انی عزت ہو رہی ہے میں ویکھیا تے لیٹرین دے اندر گیا میں کوٹھی والے دے گھر ویکھیا تے 40 لاکھ روپے دا لیٹرین بڑیا کھڑا ہے میں کہ واہ اس بدبخت قوم تے لعنت کیوں نہ پوے خدا دی کیوں نہ اجڑ دوا جہاناں دے اندر رب دے قرآن دی عزت واسطے 10 روپے دا غلاف نہیں خرید کر سکدا رب دے قرآن واسطے جناب عزت دی جگہ نہیں بنا سکدا رب دے قرآن دی زیارت نہیں کر سکدا رب دے قرآن نو سمجھ نہیں سکدا جے اج پڑھدا کیا تے بغیر سمجھن تو کیا پڑھدا ہے پتہ نہیں قرآن کی کہندا پتر حافظ بنا ہی آندا ہے حافظ بنا ہو رے مولا حسین وانگو قرآن دا محافظ بنا بنا ہو رے بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول خدا دی قسم حیرت ہوندی او قران نال نہ حشر رب دے قران او ظالما حسین دے خون نو بہا چولی کھائے جو قوم قران کہے تے میرے خواجہ اج میری فرماتے ہیں دین است حسین دین است کیا مطلب ہے اس کا معنی یہ ہے دین حسین تو سائے معنی سمجھ دیو حسین کی ذات دین ہے حسین کی ذات او مانا بھی برحق ہے مولا حسین کی ذات ہی سراپا دین سی یہ ریز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ٹھیک ہے اچھا مومن جڑا نا مومن کیڑا مومن بولیا مومن ہوے منن والا ہوے ٹڈو منن والا ہوے اقبال فرماوندے نے ایمان کا دعوی عمل کے بغیر مولا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا عمل دی دلیل تے رکھ سبحان اللہ گل سمجھنا ذرا اس وقت بھی حسین ہے نے رب دا قرآن مولا حسین نہیں تو ہو کی تے جڑا اس لیے قرآن نال نہیں او حسین نال وی آپا وی اپنے نارے اج کھلوتا ہوئے تو اور گل لے پر اون جو کوئی نہیں قرآن نال وی ہے میں نوے کاندا جی مولی جی کے دے پیچھے چلیے کوئی مول بھی یہیں کھجدا ہے کوئی مول بھی یہیں کھجدا ہے کوئی یہیں کھجدا ہے میں کہا کسے پیچھے نہ چلو تسی اللہ دے قرآن پیچھے چلو آنکھا جی مولوی بڑے پہلے نے میں کہا قرآن تو پہلا نہیں کیا قرآن تو شریف ہے نا بولو تو صحیح تو میں کہا سن قرآن نال نہیں کھلون دے مر مولوی نال کتے کھلون دے ایک پاسے قرآن کھول لائے ایک پاسے آپ نو دیکھ دے جائیے خدا دی قسم کسے قرآن دی آیت نال جیسی نال جائیے تو میرا ناک وڑ دے قرآن نہیں پیا جانا کہ مسلا نہیں پیا جانا بنیا کون کھڑا ہے عاشق رسول صدقے جاوا اس قوم تو ایسا تے ہاتھ سٹنا ہی نہیں نا سیدھا یا بناؤ نات خان تو یا بناؤ حافظ دو ٹولے بناؤ تو جڑے عالم دین حق دے سمجھن والے نے او نہ بنن دے آنے یہ دشمن دی چال ہے اس واسطے میرے کملی والے سرکار دے صحابہ حافظ کوئی نہیں سن مگر قرآن دے سمجھن والے سارے ہی سن چاند گنتی دے حافظ سن حضور دے صحابہ وچ مگر عالم قرآن نو سمجھن والے سارے ہی صحابہ سن وہ دیا برکت سن کے مسلمانوں عزت سن دنیا کائنات دے اندر ہاں جی انہیں شانہ حاصل کیتیاں اج تو ذلیل و خوار پہ ہونا اس مولا حسین والے راستے تے تسلیم گل سمجھنا حسین پاک دی جنگ صرف اسے نقطے تے ہوئی ہے اس آخیا میں تسلیم کر اس آخیا نہیں کرنا تینوں تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ تو دین دے معیار دے تے پورا نہیں پہ اترنا گل سمجھنی اچھا مولا حسین سرکار انہوں تسلیم تے جیڑا اس یزید نو تسلیم چا کرے یزید کلمہ پڑھدا ہے کہ نہیں کلمہ ہی پڑھدا سی بلکہ حدیث پاک وچ تے اس حد تک آیا نا کہ میرے پتر نو امت مارے گی تے مومن ہون گے اسے واسطے امام صاحب نے توقف فرمایا کافر آکھیا نہیں فرمایا جیڑا آکھے میں روکدا نہیں کیونکہ کچھ گلاں اودیاں ایسیاں پہنچیاں نے یزید دیاں جدر کفر دا کو لازم ہوندا لیکن اس سے کار روایات نال نہیں میں بہرحال گل پہ کرنا کہ ہن یزید نو تسلیم جڑا کرے کلمے پڑھن والے یزید نو جڑا تسلیم کرے تے او بن جاوے یزیدی تے جڑا کافراں نو تسلیم کیتی بیٹھا ہے اے حسین اے پکا حسین کیتی بیٹھے کافراں نو تسلیم کے نہیں اور تسلیم دا کی مطلب ہوتا ہے انہوں من لینا بھی تو ٹھیک کیا کرنا ہے تیری گل تو چلنے ہاں یہ تسلیم ہے تو ایسا کافران دی آج کیتی بیٹھے ہیں تو کافران نو تسلیم کرنا لا حسینی ہے تو کلمے پڑھنا لا یزید نو تسلیم کرنا لا یزیدی ہے یہ کتھوں کنڈا لے آندہ نے حسینی اوہی بنے گا جڑا کسے کافر بیمان دی گل تسلیم نہ کرے تسلیم مصطفیٰ دا فرمان کرے پاوے کلی دا ککھ نہ رہو آنکھیں حضور دا دامن نہیں چھوٹ سکدا ساڈے تو یہ سارا نچوڑ تیرے سامنے کڈ کے فقیر نے رکھ دیتا ہے دعا کر اللہ وحدہ لا شریک مولا حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اساڈے خون دا ایک ایک قطرہ حضور دے دین تو وارن دی توفیق عطا فرما لے اگر تو اے سمجھے کہ اساں میں غم دی گل آخر کر کے اللہ قرآن اج فرماؤں گا فستا بشرو بے بیعکم اللذی بایعتم بے اللہ فرماؤں گا ہے جڑا میرے نال مومنوں سودا کیتا جے جنت لین دا تے جانا دین دا اس سودے تے خوش ہو جاو معلوم ہویا مولا حسین دے خوش نے کہ میں اللہ نال جڑا سودا کیتا پورا کرایا ہوں قربان جاوا دوسرے مقام دے فرماؤں گا اب شرو بے الجنت جنت تے خوش ہو جاؤ خدا دیا بندے حسین سرکار تے اونچی شان والے اہل بیت اونچی شان والے بڑے میرے کملی والے سرکار دی ایک صحابہ حضور دی خدمت وچ حاضر ہوندی ہے عرض کردی ہے یا رسول اللہ میرا پتر جہاد وچ شہید ہو گیا ہے دسو جنت گیا ہے کہ دوزخ گیا ہے یا رسول اللہ جے میرا پتر دوزخ گیا ہوئے تے میں مڑ غم کراں گی میں وین پاواں گی یا رسول اللہ تے جے میرا پتر جنت گیا ہوئے تے میں مڑ خوشیاں مناواں گی حضور نے فرمایا اس بی بی تے قربان جاواں ہاں جی تو جناب نیلا روڑ تھوڑ جوگا بیٹھا ہے دین روڑ کے اسا تسا روڑ واسطے بیٹھے ہیں کملی والا نے فرمایا اے بی بی تیرا پتر جنت دے اندر گیا ہی شہید ہو گئے خدا دی قسم حدیث دیا کتاباں وچ لکھیا ہے بی بی ہسدی کھیڑدی گھر نوں ٹر گئی ہے نال شکر کر دی گئی ہے یا لکھ لکھ شکر ہے میرا پتر شہید ہو گیا جنت میں تر گیا ہے تو بیبیاں دا ہی نہیں خوش ہوندی پئی یار ہسدی کھیڈدی جا رہی ہے گھر نو کہ میرا پتر جنت پڑ گیا تو جس قوم دا صدقے جاواں اس قوم دا پتر دین واسطے چھوٹا جا کام کرے جنت والا تے کام کردے نے کہ دوزخی والا کرے داڑھی مچھ مناوے پینتا شرطا پاوے ہاں جی تے رات نو فلم ویکھ کے 3 بجے مکالمہ مل کے واپس آوے اماں دی ماشاءاللہ میرا صدقے جاوا صدقے میرے ہیرے تو خدا دی قسم کر کے آنا وہ جہل اور پتر بھی ایڈے چول نے وہ بھی آدھے بابا بدل ہانڈل دوستی کرنا ایمان لال دس ایک پیو اپنے پتر نو سامنے آگے تکا دے وہ دشمن کے دوست ہو جا جہنم دی آگے تکا دے وہ دوست ہے وہ پیو ہونا ہی کوئی نہیں جہنم دی آگ نو منتے جی نہیں ایسا کتنے مننا ہے جان ہی چھڑائی بیٹھے ہیں اے سی دے کمرے بہن والی قوم کتنے جہنم نو منے گی انہوں نے تصور ہی کوئی نہیں اج کل دے تصور ہی کوئی نہیں رہا آخرت جہنم دا مگر تو منے نہ منے اللہ نے بنا کے رکھی ہوں ہاں پیچھے جڑے ٹر گئے نہیں تو جانے پے نہیں یا جنت جانے نے پے تو یا جہنم جانے نے پے ہوں میں حیران ہونا کیسے عجیب پیو کیسے عجیب پتر پتر جاوے جنت والے کام کرے تو پیو کرے غم پتر کرے جنتی والے کام تو پتر پیو کرے غم تو پتر کرے دوستی والے کام تو پیو ہوئے خوش ہے تو ٹکا پھر دیتی آؤں جہنم والے پاس پتر بھی خوش پہ آتا میرا پیو میرے نال بڑی دوستی پہ کرتا ہے یہو جا پیو تو مردہ مار جائے چنگا اس پیو نال کھوتا چنگا ہے یہ پیو کھانا ٹونگا پتر جنتی والے کام کرتے پتا نہیں کی بن گیا چنگا ہی پڑا سی بگڑی گیا میرا پتر خدا دی قسم نہ آخ ہم سایا جوگا رہا نہ آخ آنڈ گوانڈ دی تمیز ہے پہلو چنگا پڑا ہوں سی کسی کی کنڈ تک جانا ہوں میرے بوٹھے دے دو چار مار کے جیب چ پیسے کھڑ کے داری بننے واسطے فلما ویکن واسطے لے جانا سی کدا چنگا پتر سی پتا نہیں ہوں تو مولوی کے ہاتھ چڑھ گیا پیو بنے کلے نے پتر بھی خوش رکھ رہا ہے بھی ابا میرے نال خیر کھائی پہ گھر چلیا پیو دی وہ گل من جڑی منن والی ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق حضور فرماتے ہیں خدا دی نافرمانی دی گل جڑا مرضی کرے وہ نہ منیا جائے میرا پیو جی میرے پیو ہے آخیا مایا جی اپنی اما نو راضی رکھنا اما کی آدھی اما آدھی ٹی وی چک لیا چنگ سد کے جا میں سما تو جی ٹی وی تو بغیر راضی داڑیاں داڑیاں دا سنو مینو ایک بندہ دسیا بھی پتر داڑی رکھیے تو رات نو ستا ہے اگر صاحب سویرے پیو سرگی ادھی رات نو پیو تو ماں اٹھے اندیا باہواں لتاں بن کے اپنے ہاتھی داڑی چ منی ہے یہ آدھے نے حسینی پیو یہ حسینی ہے کہڑا ہے ایمان لال دس حسینی ہے کہڑا ہے تو مڑ پچھان نشاندہی میں کیتی جانا محلے میں سمجھ لو یزید بھی کہڑے وسدے نے نہ تو دھوکھے چ رہ جائے اللہ کی مہربانی نال فقیر چشتی شجرا نے سب پورا کھول کے دس سکتا ہے اچھا وہ مینو مسئلہ کسی پوچھا سفید داڑی دے بارے آخ جی خزاب لامنا سنتے تے آخ چٹیاں داڑی رکھی پھر دن بغیر صدقے جانا اس مولوی تو ہاں اللہ اکبر خدا دی قسم کر کے آنا بھائی کتنے ملن گے بھی دے مولوی جنہوں گل سمجھا نے جنہوں سنڈا تے نظر نہیں آؤ سنڈا نظر نہیں آتا سنڈے دے نال کٹی کھلوتی دس پی جس ملک دے اندر خدا خدا دے قرآن دے حکم دیاں دھجیاں اڑدیاں نے سود معیشت حرام حلال پاکی پلیتی دی تمیز کوئی نہیں چلی گھنٹے اس ملا پلیت نو ایک داڑی چٹی نظر آ گئی ہے باقی پوری شریعت ایتھے ملک دے اندر چلتی پی نا یہ ہو جا مولوی نے چوہے مار گولی دیونی چاہیے وہ نام مراد پہلو فرض مڑ واجب مڑ سنت مڑ مستحب سب تو پہلا نمبر کہیں دا فرض دا بولو کہیں دا ہے اچھا فرض تو وڈا فرض جڑا ایمان والا ہے ایتھے ایمان گول ہوئے پے ایمان دے کونڈے نکلے پے جنوں ویکھو یا کوئی شریعت دا مذاق اڑاوندا ہے کوئی شریعت دا انکار کردا ہے کوئی حضور دے دین نو ہولا سمجھدا ہے شہی کو نہیں سمجھدا وہ جس ملک دے اندر ایمان دا خاتمہ ہویا پیا ملوانے تینوں سفید دائی خضاب آکھے نہیں لاؤں دے معلوم ہویا یہ وہ فتنے باز ملا ہیں جو صرف حضور کی امت کو بانٹنا تقسیم کرنا لڑانا چاہتے ہیں فقیر آکھ دے دائی سفید رکھ لے خضاب نہ لاؤں مگر میرے مصطفیٰ دی شریعت دے پہلو فرض پورے کر لے دین دے احکام فرض موٹے پورے کر پھر واجب پورے کر اس ترتیب نال چل اگر مستحب رہ گئے تو مستحب خضاب لامنا مستحب ہے کیے کی مطلب مستحب دا مستحب کا مطلب یہ ہے لگاؤ گے ثواب ہوگا نہیں لگاؤ گے تو گناہ نہیں ہوگا تو جس لامل دا گناہ کو نہیں ہوں تو زور دیتی تو کتابہ چھاپی کھڑے نے بغیر تو جس سے گناہ ہوں دینے پائے وہ سارا کام سارا مجھے دیکھو تو آپ ہی یہ کام ساری دیاری کر دے آہو ساری حرام خوری اس ادھروں کریا ہوں دینے پر نظر کیوں وہ اقبال سچ آخدہ ہے یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا وہ آندہ ہے یار فرقہ فرقہ واریت دا مطلب ہے ہوندہ ہے گل سمجھا جی فرقہ واریت دا معنی ہے ہوندہ ہے قوم کئی ٹولیاں وچ ونڈی جاوے تے ہر ٹولا تعصب دا شکار ہو جاوے دوسرے دی غلط بات نو سے دوسرے دی صحیح نو غلط سمجھے تے اپنی غلط نو اے ہوندی ہے فرقہ واریت وہی میں دسنا پہ مستحب ہے صرف رتی مہندی لاونا کیے اینو سنت موقعہ کسے عالم دین نے نہیں لکھیا میں اگر دکھا دے بلکہ میں اے حدیث بھی اس دے مد مقابل بکھا سکنا اشیب نور حضرت بیٹھے نے کملی والے سرکار نے فرمایا سفید وال نور نے کی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سفید وال آئے تے آکھیا یا اللہ میرے نور نو ہور چوکھا کر سمجھ آئی کہ نہیں معلوم ہویا ہے مستحب کم میں نبی پاک سرکار نے کئی صحابہ لاؤندے سن تے کئی نہیں لاؤندے سن مگر حرام تو سارے ہی بچدے سن سود کوئی بھی نہیں سرکھان دے قانون مصطفیٰ دے تابع دار سن پتران نبی پاک سرکار دے دین پڑھا دے سکھان دے ہوندے سن حجی داری مبارک رکھنا واجب اے ہی پورا کر دے سن نمازہ روزے سارے فرائض خدا دے پورے کر دے سن کوئی اینو کر لیں دے سن کوئی نہیں سن کر دے ملا نو اے نظر آ گیا تے وہ کھاتا دین آلا باقی دا اس مولوی کا نظر نہیں آیا ہے ان دا جڑا بڑا دین ہے وہ مولوی دا تو ہو سکتا ہے وہ ساڈا نہیں ہو سکتا ان دے مولوی دا تو ہو سکتا ہے ساڈا نہیں میں تانوں حقیقت مسئلہ کھول دیتی ہے اس واسطے اگر کوئی سفید داری رکھی پھردا ہے تے نہیں رتی مہندی لاؤندا اس تے تساں اعتراض نہیں کر سکدے کیونکہ جب خود کملی والے سرکار دے رب نے قیامت نو اعتراض نہیں کرنا کیونکہ مستحب دے اعتراض نہیں ہوندا شاباش ایک تے رولا ہی ہے یہ بھی پہلا ہن گل میری سمجھ آ جائے مرغا فارمی مرغے ویکھے یہ کتنے دن تیار ہوں گے 40 دن اج کل مولوی میں فارمی 40 دن مولوی تیار چل پہلے 15 سال پڑھتے سن ہوں 40 دن تیار ہوا کر مڑی میں تباہی لانی گل نہیں سمجھا مڑی میں فتوے ٹھوکر گیا کہ لال مہندی ہوگی انہوں نے کالی ہوگی انہوں کی چلو بس وہی نا جی وڈے وڈیاں دے بیٹے سن وڈیاں دے تے اج کل ایویں چلن دیا ہے سارا وہ اقبال کہندا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن واہ واہ واہ تو آندا وراثت سنبھال لی بیٹھا ہے وڈے انہاں دے شاہین سن دے اے آ گئے نے کان. اے اقبال بول گئے ستی سان بولدا سی نا ہاں کلندر سی نا کلندر کلندر ہوندا ہزار خوف ہو لے کیوں زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. کلندر جو سی گل تے کھری کر جاندا سی نا وہ اس واسطے میں دسیا لال مہندی مستحب کیے کوئی کافران دا ہے طریقہ نہیں بلکہ حدیث چایا ہے کہ او نہیں رنگ دے تسا رنگ دو. تے دوسری حدیث چا گیا سفید وال نور نے تے دوواں حدیثاں نو بزرگاں نے رلایا بھئی جے اونج کرے گا یعنی خضاب کرے گا لال تے مستحب کیا کردا ہے ثواب پاوے نہیں کرے گا تے اونوں گناہ نہیں ملنا. ہاں داڑی موٹ برابر نہ رکھے تے ایندا گناہ لبنا ہے کیونکہ اے مستحب نہیں واجب ہے. موٹ برابر داڑی رکھنا کیے واجب ہے تے اس مولوی دا پٹھا بہ جائے اے مسئلہ دسن والے دسیا کوئی جڑا اصل قوم نو لوڑ پئی کھڑی ہے پر ایندے ہوندا تے مڑ کام خراب سی تساں اٹھ کھلو بنائی بھی تو ہن ساڈے دوالے پہ ہونے تین پتہ نہیں گارے چ گزارنا گزارا کڈا اوکھا ہے. ہاں کالے خضاب دے بارے سن لو کالا خضاب جڑا ہے مجاہد واسطے امام حسین شہید ہوئے سن تے کالا خضاب لایا ہوا سی. ہاں وہ ہن تسی آپے سوچو جڑا کام امام حسین کرو یہودی دا طریقہ ہو سکدا ہے او بولو تے صحیح نا امام حسین سرکار جدو شہید یہ مجاہد جڑا ہے نا وہ دے واسطے تے بہت کچھ جائز ہے جڑا دوسرے واسطے مثلا مجاہد نو اپنے ودا کے رکھے مچھاں منہ دے وچ آئیاں ہون خوفناک شکل ہوے تاکہ اگلا کافر ہو آکھ ہوئے یہ دے نال بھی اساں تے نہیں لڑ سکدے. اس واسطے کالا خضاب دے واسطے جائز تے دوسرے نمبر دے اوتے عورت مطالبہ کر دیئے کہ تو لا جائز رکھیا ہے تو اونج نینگر بن بن بوے جوان منڈا تو اس واسطے لاونا جائز نہیں دھوکھے وچ لوکاں نوں پاون واسطے او سیاںے آندے نے بے ڈھگا ہوے نا بڈا اون دے سینگ چا وڈو تو تے او ہن مول بچھا تے نہیں نہ بن جاندا چلو جی گل مان مسئلہ ہے بھی جے چلو وال لکا بھی لے کالے تو بڈی تے جان دی ہے نا میری گل نہیں سمجھے بڈی نے تو پتا ہے بھی تو کہڑے پانی ہے لکاوا تا پتا ہی مڑ کیڑا ہے. اس واسطے ان دے کام تو بچیا کرو مجاہد ہو تو مڑ تے مجاہد تے ہن رہا ہے کوئی نہ یہ جہاد جو ہوتا آج آئے کونی ہوتا جدو اسلام دی کوئی حکومت آوے گی او اعلان کرنگے پھر جناب جہاد اسلام دا شروع ہوئے گا او دے تال بارہ لونتے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا واسب کے جاؤں جانا I said, dude. جا عذابی قبردار و نصیب تنا اچھا فارم تی چک فارم ضلع اکھاڑا بعد نماز عشاء انشاءاللہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالم حضرت صاحب دی بارگاہ چ میں گزارش کراں جناب دعا فرماون تے دعا تو بعد سارے اٹھیا جی بیٹھے رہو آرام نال آرام نال دو مقبولیت دا ٹائم ہے تے سنے مولا دی بارگاہ وچ دعا دے الفاظ سن کے تے جاؤ تاکہ اللہ سالا سنے حبیب دے صدقے ساڈی اس محفل دے چشتیہ گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی گیسٹیں دستیاب ہیں شیر اسلام مناظر اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر گیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک حجرہ شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب چشتیہ گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی گیسٹیں دستیاب ہیں شیر اسلام مناظر اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر گیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک حجرہ شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سوک نر کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جدا ایمانے ہوئی بولے جو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی ہوئے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے وہ رب پاک دیندا اے خود اے تسلا رب پاک دیندا اے خود اے تسلا فتابعونی یحبب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملایا حبشی نبی نال اکھیاں ملایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے وہ رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ فرمائے سی یہ ساری سنا دے میں تھکیا بڑا سارے بیدار تے سنا دیا وے صدیق فاروق عثمان وانگو صدیق فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان وانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی اوئے تن من تے تھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غور ہے صحیح توجہ ہے کوئی نہ وہ پھر کسی ڈرامے تے نہیں کھب گئے. میں ڈرامہ نہیں پیش کر رہا, میں حقیقت نہ سنانا. میرا ڈٹ کے آخنا سبحان اللہ. اے شبیر دسیا یاری دولے, شبیر دسیا یاری دولے, بچڑے کوہائے تا بندی گلے, بچڑے کوہائے تا بندی گلے. حیران رہ گئے, حیران رہ گئے کوفی تے شامی, حیران رہ